is er nu ook als Business Edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. 4 uur. NPO Radio 1. Met Gio Lippens en Tom van Hek. Het komende uur natuurlijk de apotheose van deze dag op het WK afstanden in Insel. Dan krijgen we nog de 10.000 meter bij de mannen met twee Nederlanders in de baan. Jorrit Bergsma en Patrick Roes. Maar eerst het journaal van 4 uur met Dorald Megens. Nederlandse pulsvissers doen een dringend beroep op premier Rutte om een Europees verbod op pulsvissen tegen te houden. In een brief vragen ze de premier om contact op te nemen met de Franse president Macron en EU-commissievoorzitter Juncker. Vanmorgen werd bekend dat Brussel komende week vrijwel zeker zal besluiten om het vissen met elektrische pulsen te verbieden. De Nederlandse vissers zeggen dat zo'n verbod een klap is voor de hele Nederlandse zeevisserij. De fabrikant van de Stints wil in het nieuwe schooljaar alle 3000 elektrische bakfietsen hebben aangepast, zodat ze weer de weg op kunnen. In een brief aan zijn klanten staat dat hij alle Stints wil laten vallen binnen het nieuwe toelatingskader voor bijzondere bromfietsen. Dat moet deze maand klaar zijn. De oude versie van de Stint werd door minister van Nieuwenhuizen verboden, omdat er twijfels waren over de technische constructie. Door een ongeluk met een Stint kwamen in september in Os 4 kinderen om het leven, raakte een 5e kind en een volwassene zwaar gewond. De politie heeft gisteravond in Sittard een waarschuwingsschot gelost na een massale vechtpartij bij een café. Iemand probeerde te vluchten en reed daarbij in op een agent. Niemand raakte gewond, wel zijn 5 mensen opgepakt. De tientallen mensen die met elkaar op de vuist gingen en een aantal auto's vernielden zijn vermoedelijk hooligans uit België en Eindhoven. Kai Verbeij heeft in Insel de wereldtitel op de 1000 meter veroverd. Thomas Krol en Kjeld Nuis zorgden met zilver en brons voor een oranje podium. De winst van Verbeij is voor Nederland de eerste individuele wereldtitel bij de WK-afstanden in Duitsland. De Tsjechische Martina Sablíková heeft voor de 10e keer op rij de wereldtitel veroverd op de 5 kilometer. Ze bleef Olympisch kampioene Esme Visser net voor. En het brons was voor de Russische Natalia Voronina. En zojuist werd de Amerikaanse Brittany Bowie voor de 2e keer wereldkampioene op de 1000 meter voor vrouwen. Het weer nog, geregeld zon, maar ook wat buien. Het is een graad of 9, maar door de stevige zuidwestenwind voelt het frisser aan. Ook morgen is het vaak bewolkt en regenachtig. Morgenmiddag gaat het weer flink waaien, aan zee stormachtig. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest met Stravinsky's Le Sacre du Printemps op woensdag 13 februari. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. De nieuwe Mazda 3 is een en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire Skyactiv-X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda. Drive together. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. is alweer 4:05. Nog 2 uur sport op deze zaterdagmiddag. De zaterdagmiddag van het WK-afstanden in Insel. Met nog 1 afstand die we voor de boeg hebben. De 10 kilometer bij de mannen. Sebas, waar kijk je op dit moment naar? Naar 2 Japanners, want we zijn bezig aan rit 1. En in die rit 1 zijn aan elkaar gekoppeld Takahiro Ito en Ryosuke Tsujiya. Dat zijn de nummers 1 en 2 van Japan van deze afstand. En daarom rijden ze hier. Eigenlijk had ik het in de andere volgorde moeten zeggen. Want op de baan leidt Ryosuke Tsujiya met zo'n meter of 60 voorsprong op Takahiro Ito. Ze zijn onderweg naar de 7600 meter. 2 Japanners dus in rit 1 op deze 10 kilometer. De afstand waar Nederland altijd de winnaar leverde. De 10 kilometer is de afstand waar de wereldkampioen in het verleden altijd uit Nederland kwam. 5 keer Sven Kramer, doet niet mee. 5 keer Bob de Jong, is nog wel de baanrecordhouder, maar is natuurlijk gestopt. Gianni Romme 4 titels, Karel Verheijen 2 titels en Jorrit Bergsma ook al 2 wereldtitels. Daar kan vandaag een derde bij komen, want Bergsma is een van de 2 Nederlandse deelnemers. En de andere, dat is natuurlijk Patrick Roest, die al de 5 kilometer in de benen heeft en daar werd verslagen door Sverre Lunde Pedersen. Ik ga kijken, of ik kijk nu al naar de 10 kilometer. Niet alleen, maar met niemand minder dan de Olympisch kampioen en wereldrecordhouder Tedjan Bloemen. Waarom zit jij naast mij en sta jij niet op het ijs? Ben je niet aan het voorbereiden op jouw rit eigenlijk op deze 10 kilometer? Waarom rij je niet? Ja, goedemiddag. Ik heb me anders voorbereid op dit toernooi. Ik heb de kwalificatiewedstrijd voor de 10 kilometer overgeslagen om een heel hard trainingsblok in te passen in het seizoen. Want in het voorseizoen was ik gewoon echt belangen na niet goed genoeg. En ik wilde hier toch nog goed voor de dag verschijnen. En dat is wel redelijk gelukt op de 5 kilometer. Dat was weer een grote stap vooruit. Maar ik vijfde, heb... hè? Weet je daar vijfde, 2 dagen geleden. Ja. En een 6:13. Redelijk dicht op Sven en Patrick. Dus daar was ik wel blij mee. En ik kijk voornamelijk naar volgend seizoen nu. Ja, naar volgend seizoen. En ook nog met een schuin oog naar de WK Allround. Want die zijn in jouw nieuwe thuisstad sinds een aantal jaar. En zijn in Calgary. Ja, niet per se als een wedstrijd waar ik heel goed wil presteren. Maar ik kijk er heel erg naar uit. Omdat het gewoon een hele mooie wedstrijd gaat worden op mijn thuisbaan. En er gaan snelle tijden gereden worden. En ik ga daar lekker aan meedoen. En als ik weer net zo goed in vorm ben als dit weekend, dan is het leuk om te schaatsen. Ja, vandaag de 10 kilometer. Bergsma en Roest zijn de Nederlandse deelnemers. Wie zie jij als grote uitdagers van dat Nederlandse koppel in dit veld van 12 rijders? Ik denk dat de grootste uitdager Alexander Roemjanschef zal zijn. Die is ook met Jorrit gepaard zometeen. Ja, rijden in rit 4. Ja, ja en dan in paar 6 hebben we nog Danila Semerikov. Die heeft dit jaar al een World Cup gewonnen op de 5 kilometer. En op de enige 10 kilometer die we gereden hadden was hij heel goed op dreef. Alleen knapte hij in de laatste paar rondjes. En als hij nu weer die vorm kan terugvinden en het bij elkaar kan houden in de laatste rondjes, kan hij ook gevaarlijk zijn. Maar hij is de laatste tijd niet meer zo goed in vorm geweest. Dus ik verwacht het meer van Roemjanschef. Maar de winnaar, komt hij weer uit Nederland? Net als alle voorgaande edities? Wordt dat Bergsma of Roest? Ik denk het wel. Ik denk dat Jorrit na zijn mindere 5 kilometer gewoon weer een hele sterke 10 kilometer gaat neerzetten. En dan denk ik dat Patrick alles of niks gaat rijden in de laatste rit. En dan zullen we het zien. Ja, rit 1 zit er ondertussen bijna op. Want Ryosuke Tsujiya, de Japanse kampioen van dit seizoen op deze langste afstand, rijdt aan de leiding in de laatste ronde. Met inmiddels bijna een halve baan voorsprong op zijn landgenoot Takahiro Ito. Gaat een tijd rijden van boven de 13 minuten en 20 seconden. Persoonlijk record van Tsujiya is trouwens 13:10 uit Gangneung. En nu komt hij in Insel tot 13:22.97. En eer wie hier toekomt, dan nemen we ook de tijd van Takahiro Ito nog maar even mee. 12 mocht hij willen. Ja. 13:32.31. Dat is de tijd van hem. En dat is net geen persoonlijk record voor de verliezer uit rit 1. Gaan we even naar het tennis, Mark Bras. Ik zit met een schuin oog te kijken. Maar is een beetje hoe die sport ooit begonnen is. Hè? De opslag is gewoon degene die de bal in het spel brengt. Ja, dat klopt. En verder is die niet zo heel erg belangrijk in deze partij inderdaad. We hebben 4 games gehad in de tweede set. En we hebben ook 4 breaks gezien. 2-2 is het derhalve en 30 gelijk. Het is in de tweede set dus net zoals in de eerste kun je zeggen een gelijkopgaande strijd. Ja, het is een best of 5 deze ontmoeting. Maar ja, je hebt toch al het gevoel dat deze tweede wedstrijd, dat eigenlijk hier de meeste druk op ligt. Hè. Zeker nu, dit is een do-or-die. Verlies je dit, dan wordt het een wel heel erg moeilijk verhaal. Zeker ook omdat Andreescu morgen de eerste partij gaat spelen tegen Arantxa Rus. Dus ja, mocht je hier 2-0 achterkomen, dan zou het zomaar. Maar goed, dat is wel heel ver vooruitlopen. Er is natuurlijk in Davis Cup historisch zijn er gekkere dingen gebeurd. Maar ja, kom je hier 2-0 achter, dan zou het dus morgen zomaar eens na 3 wedstrijden afgelopen kunnen zijn. Nou, zover is het nog niet. Nederland staat wel een set achter. De eerste ging naar Françoise Abanda in een tiebreak. Spannende tiebreak met 10-8. En het is nu aan Arantxa Rus. Ja, die 40-30 voor staat in haar eigen service game. Misschien de eerste speelster is die in deze tweede set haar service weet te houden. Ja, om die tweede set naar binnen te trekken. En dan uiteindelijk ook nog in een derde set uiteindelijk de partij naar zich toe te trekken. Zodat Nederland toch met een 1-1 stand deze eerste dag afsluit. En dat er dus nog perspectief is voor de dag van morgen. Gelijk opgaande strijd dus in de tweede set. Het is gelijk in evenwicht. Dan mist Arantxa Rus toch weer een ogenschijnlijk makkelijke voorhand. Dat gamepoint wat ze had gaat daarmee verloren. En daarmee is het Canada terug op 40 gelijk. Bij een stand van 2-2 in de tweede set. Eerste set dus 7-6 in het voordeel van de Canadezen. In Spanje worden ze Las Chicas Picantes genoemd, oftewel de Spice Girls waren dat. En het nummer heette Stop. U hoorde eerder in de uitzending al dat afgelopen week paardensportcommentator Hans IJsvogel is overleden. 2 jaar geleden, bij de jubileumuitzending van Langs de Lijn, zocht presentator Robert Meder hem op. Hans, 64 jaar al. Het is omgevlogen volgens mij, hè? Dat mag je wel zeggen, ja. En het begon eigenlijk bij de AVRO, vlak na de oorlog. Had je van 4:30 tot 5:00 AVRO's wekelijkse sportrevue. En van 5:30 tot 6:00 had je de VARA met Bob Spaak. Dat was sport op zondag. En toen had je de NTS, die toen zijn intrede deed. En toen zei ze, joh, laten we dat helemaal wat uitgebreider gaan doen. En voor je het weet ben je 64 jaar verder. Nog even naar de jaren 90, dat heel veel mensen denken, ja, maar wat deed die Hans IJsvogel nou eigenlijk? Nou, hij deed dit bijvoorbeeld met betrekking tot de paardensport. We zijn nog een 50 meter van de paal van de start en de hekken zijn weg. En de derby 1994 is gestart. En het is ogenblikkelijk iets buitenzorg met Gerard van Eikelenburg die de commando neemt op de tweede plaats. Iron Rich. En dat is Wimpy van Duivenvoorde. Daarachter zien we Ineke P. Boko, dan met Ian Zorgwijk. Daarachter Ideal Investment met Iliad Boko. Iwan Bas, Idol, buitenzorg. Daarachter is het Iris van Kornje met Inkozi. Dan Irazu Colombo, Innocenti. En daarachter zien we dan Iris van Leeuwen die een fout heeft gehad. En dat heeft ook nummer 12 in Durain Trans R gehad. Ja, en dan zitten we in een setting. Moet jullie even voorstellen dat ik naast Hans IJsvogel zit met paardensport op de televisie. Volgens mij was het nou ITV? Wat staat er? Want je zit gewoon de hele dag paardensport te kijken nog. Ja, ik kan daar zo'n 20 verschillende racekanalen ook op een dag zien. Ja, maar je hebt meer gedaan dan alleen paardensport. Daar hebben we ook een mooi voorbeeld van. We gaan terug naar 1968. Dat was een legendarisch interview. Wel paardensport, maar in dit geval de Olympische Spelen. Met prins Bernhard. Zullen we even luisteren, want er zit een mooi verhaal aan. Luister even mee, gaan we even terug naar dat moment. Koninklijke Hoogheid, het zijn mij gegund hier bij deze 19e Olympische Ruiterspelen met u eens een voor- en een terugblik te werpen op de afgelopen ruiterwedstrijden. We hebben de afgelopen week bijzonder veel indrukken opgedaan, mogen we wel zeggen. Die zijn nu een paar dagen wat bezonken. En nou zou ik met u eens aan u eens willen vragen, niet als lid van de jury dat wel, maar zuiver als paardenman, als ik dat zo mag zeggen. Hoe heeft u deze military eigenlijk beoordeeld? Nou, wat een bijzonder zware military die, wat ik persoonlijk vond, die echt voldeed aan Olympische eisen. Dus een van de zwaarste die ik tot nu toe op Olympische Spelen heb gezien. Dat is Prins Bernhard in 1968, Helsinki zwaarder gevonden. Er zit een verhaal achter dit interview. We gaan niet het hele interview laten horen, want dat duurt 12 minuten volgens mij. Wat is het verhaal achter dit interview? Nou, de prins die wilde namelijk helemaal geen interview geven. Aan niemand, dus geen enkele journalist. En toen, ik kende natuurlijk de prins. Hij is voorzitter geweest van de Internationale Federatie. Ach, kennen. Jullie waren gewoon bevriend. Ja, dat is uiteindelijk is dat uitgelopen tot de vriendschap. En ik kom met hem bijzonder goed overweg. En toen ik zei van, het wordt tijd dat we er nu over gaan praten. Toen zei hij, doen we dat meteen. Dus ik zeg tegen Kees Buurman, de chef de mission van de NOS in Mexico. De baas van de radio. En hij was de baas van de radio en van de equipe. En dus we gingen praten. En we waren het niet met elkaar eens. En dat was nou juist de grap. Hè? Want de prins die houdt niet van mensen die met hem meewouwen. En ik zei, het is zo. En hij zei, het is precies andersom. Nou, daar kan je niet uitkomen. En toen ik op een gegeven ogenblik was het, ging ik door de sterreclame. Dat is al een doodzonde bij de NOS. Ik ging door de hele nieuwsdienst heen. Ik ging weer door de sterreclame. En toen gaven we terug. En toen waren er 12 minuten voorbij. En die Kees Buurman, die zegt tegen hem, ben jij helemaal idioot? Hij zegt, je ramt dwars door al die dingen. Maar we mogen de prins niet onderbreken. Dat mag gewoon niet. Dus het heeft 12 minuten geduurd. Het was een dijk van een interview. En je krijgt 100 gulden per minuut. Mooie anekdote van Hans IJsvogel. In 2017 was dat. Hij was in gesprek met Robert Meder. Afgelopen maandag is de voormalig commentator op 91-jarige leeftijd overleden. I've been waiting for you to come around and tell me the truth. That everything that you're going through, my girl, you've got nothing to lose. Call nights and the Sunday mornings on your way out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've been dreaming about us, working hard and saving it up. We'll go and see the man on the moon. My girl, we've got nothing to lose. Cold nights and Sunday mornings on your way out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, be a good place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Nou, die minute krijg je niet meer als de afgelopen George Ezra met Hold My Girl. Er wordt nog steeds geschaatst in Insel. Dus ze zijn daar bezig met de 10 kilometer bij de mannen. Slotfase van de tweede rit, Bas. Ja, met een Canadees. De landgenoot dus van Tertjan Bloemen. Die naast mij zit toe te kijken. De Canadees heet Graham Fish, 21 jaar. Uit Moose Jaw, Saskatchewan. Maar hij woont natuurlijk in Calgary, het trainingscentrum van de Canadees. Hij heeft nog twee ronden af te leggen. En is met 12-0-2-0-1 op weg naar een keurige tijd, Tertjan, die landgenoot van jou. Wat kan je over hem vertellen? Het is een jonge gozer, 21 jaar. Is het ook een echte 10 kilometer specialist zoals jij dat bent? Ja, deze jongen die is dit jaar bij ons in de ploeg terechtgekomen. En hij is echt een 10 kilometer man. Hij leeft echt voor die 10 kilometer. En ja, hoe langer hoe beter is het voor hem. En, dat is wel apart toch, want Canadezen zijn er over het algemeen gefixeerd ook op 500 meter, 1000 meter. Ja, maar hij niet. Hij is een echte duurman. En ja... Dit is zijn race. En dat heeft natuurlijk ook te maken met aanleg. En hij is in schaatsen terechtgekomen. En ja, er is nu ook in Canada wat meer aandacht voor de lange afstanden. Ja, hij rijdt inmiddels in de laatste ronde. En hij ging die laatste ronde in na 12.33.81. Ronde 31.8. Dat was zijn traagste ronde tot nu toe. Zij heeft allemaal rondjes tussen de 30.0 en de 31.2 daar voorafgaand gereden. Hier komt hij aan naar de finish. Deze Graham Fish. Hij had een PR van 13.14. Begin januari gereden en hij rijdt nu 13.05.70. Dat is dus maar net boven de 13 minuten. En een dik persoonlijk record. 19 seconden van je PR afrijden, Tedjan. Ja, dat zegt wel wat. Ja, dit was een hele mooie race van hem. Hij heeft heel goed zijn hoeken vastgehouden. Diep blijven zitten. En ja, alleen in de laatste paar rondjes heeft hij wat verval. Maar keurig ingedeeld. En Ja, het is heel mooi om te zien dat hij zoveel progressie maakt. Ja, 21 jaar jong. Hij reed in oktober 13-16. Daarna dus in januari 13-14. En nu dus hier in Insel bij het WK 13-05. 13-05-69 is dus de snelste tijd naar rit 2. Door die 21 jaar jonge Canadees Graham Fish. Michele Malfatti uit Italië. Dat was de tegenstander. En die rijdt naar 13-18-37. En dat is ook een persoonlijk record trouwens. Die rijdt er 7 seconden vanaf. En staat daarmee op de tweede plaats. Rit 3 heeft een Noor als hoofdrolspeler en een Nieuw-Zeelander. Ole Bjørnsbo Naas is de Noorse deelnemer. En Pieter Michael, heel kort even Ted-Jan. Pieter Michael op de 10. Ja, Pieter Michael is iemand die altijd aan het einde van de race, als hij nog enigszins in de buurt is, heel gevaarlijk kan zijn. Maar ik denk persoonlijk dat hij dit seizoen een beetje te weinig wedstrijden heeft gereden. Maar ja, we zullen het zien. Het ijs is wel erg snel zo te zien. Hij start nu tegen Ole Bjørnsbo Naas in de derde rit van de 10 kilometer. We gaan even naar die andere baan. Het shorttrekken, Joris van den Berg. 1500 meter vrouwenfinale met Schultingen. Met super Schulting, mag ik het zo zeggen? Ik denk jij het wel, hè? Ja, mag ja. Ze staat weer klaar en iedereen is bang voor haar. En we hebben een goede start. Ja, mooi ook voor onze eindredacteur van Langs de Lijn, Bram Kajaar. Die zit nu tevreden achterover. Wat er net allemaal met die 500 meter gebeurde, gebeurt nu niet. Schulting, Jo Kim, Christy Prosvirnova, De Smet komt uit België, Lee, een talent uit China en Zeidel uit Duitsland. Nog even over die race daarnet, want ze rijden heel rustig nu, Schulting en haar concurrentes. Die 500 meter van Lara van Ruijven. Haar te vroege finish, dat had ik goed gezien, dat klopt, dat deed ze. Ze heeft inmiddels verteld dat dat inderdaad kwam door al die herstarts. 3 herstarts, 4 starts in totaal. Daardoor raakte zij en vooral haar lichaam de tel een beetje kwijt in die chaos. Maar ze zei ook, eerlijk als ze altijd is, dat mag mij niet overkomen. Ik moet niet zo dom doen. Het kostte haar een medaille. Ik denk niet de overwinning, maar ze had anders wel een medaille gepakt. Schulting schaatst intussen op de tweede plaats achter de sterke Belgische. Die is geweldig ontbolsterd, De Smet. Maar niet lang meer, want nu zitten Zeidel en Lee voorop. Duitsland, China. Schulting op 4. Winnares van de 1000 meter. Die wereldbeker pakte ze overal vorige week in Dresden. Daardoor rijdt ze nu de 1500 meter. En die wereldbeker kan ze ook gaan pakken. Want haar grote concurrente, Min Jong Choi, de wereldkampioene, is er niet meer bij. Die is in de B-finale als tweede over de streep gekomen. En dat betekent dat Schulting hier gaat strijden met een andere heel goede Zuid-Koreaanse. Yi Jo Kim, ik denk dat je het zo uitspreekt. Vorige week winnares van de 1500 meter. Toen liet zij Schulting eventjes zien hoe je het ook kan doen, een 1500 meter schaatsen. Schulting rijdt hem atypisch wat dit seizoen betreft. Komt nu pas naar voren. Kim leidt. Er is anderhalve minuut geschaatst. En Schulting komt nu met heel grote passen buiten om. Dan gaan de armen weer op de rug. En dan zit ze op 5 rondes van het einde in 1 keer voorop. Schulting, Kim. Dan komt Zeidel, de alles of niks schaatster uit Duitsland, bezig aan een teleurstellend seizoen. Op deze manier gaat het goed voor Schulting. Als we goed gerekend hebben, moet ze in de punten rijden. Hoog in de punten. En dan mag ze zelfs 1 plekje achter Kim zitten op deze afstand. Maar Schulting houdt daar niet van rekenen. Schulting wil gewoon winnen. Punt uit. Boom. 2,5 ronde nog. Kim is er langs gekomen. Schulting op de tweede plaats. Dan Zeidel. De rest is los. Schulting binnendoor nu bij Kim en pakt de koppositie terug. Vlak voor de tweede bocht. Ze gaan weer de streep over. En dat gaat gebeuren met nog 2 rondes voor de boeg. Dus de bel is niet ver meer. Schulting weer een medaille. Die perfecte lijn gaat door dit seizoen. Elke wereldbeker race die ze reed, sluit ze af met een medaille. De bel, u hoort hem. Het is weg, het is er al. Schulting, Kim, Zeidel. De overwinning is binnen. Nu ben ik zelf in de war. Ik kon het niet goed horen hier. Ik denk dat Lara van Ruijven dat net ook had. En Schulting schudt het hoofd. Zoent naar de camera en is ontegenzeggelijk de beste van dit moment. Want ze doet het niet met rekenen. Ze doet het niet door vlak achter Kim te gaan eindigen. Nee joh, ze wint deze 1500 meter gewoon. En daarmee pakt ze weer een gouden medaille. Haar 6e van dit wereldbekerseizoen. En ook nog eens haar 2e wereldbeker overal overwinning. Die op de 1000 meter had ze al. En nu is ze ook de beste van 18-19 op de 1500 meter. Op naar het wereldkampioenschap. Suzanne Schulting. Het is een moeilijk verhaal voor de Nederlandse tennisvrouwen daar bij die Fed Cup wedstrijd tegen Canada. Mark Brasser, want de eerste partij verloren. De tweede partij de eerste set verloren door Nederland. Hoe staat het nu in de tweede set bij Arantxa Rus? Ja, we zitten nu in de tweede set. Mooie score, misschien hoor je in het gejuich van het publiek. Mooie score van Arantxa Rus. Die had ze nodig ook, want ze stond 15-30 achter op eigen service. Maakte dus 30 gelijk van met die enorme uithaal met de voorhand. Ja, soms is het wat ongecontroleerd bij Arantxa Rus. Dat zagen we bijvoorbeeld in de game hiervoor. Bij een stand van 4-3 in het voordeel van Rus. Dat was de Canadezen was aan het serveren. Ja, en dan krijgt Rus, zet ze een punt goed op 40 gelijk. Dan krijgt ze de kans om te te scoren. En dan komt er een hele wilde uithaal opeens van Rus. Bal die de precisie dan mist. Nu mist ze weer een voorhand. Weliswaar onder druk, maar toch. Ja, daarmee ging die kans eigenlijk om op 5-3 te komen. Die ging verloren. En daardoor is het nu 4-4. En is het nu Canada dat een breakpoint heeft in de persoon van Françoise Abanda. En dus moet Rus op gaan letten. Het wil nog niet gezegd zijn dat als Rus deze service game verliest en 5-4 achterkomt, dat het dan gelopen is. Want de service blijft bij beide speelsters toch wel een heikel punt af en toe. Hoewel we na die eerste 4 games, waarin we ook 4 breaks hadden, daarna geen breaks meer gezien. Nu is er dan een goede score van Aranska Rus met de voorhand. Wel heel veel risico genomen. En het is Abanda die eens even naar de lijn kijkt. Zo van waar is die bal terechtgekomen. Het was een bal met enorm veel topspin van Rus. Die daalde laat, maar hij daalde nog wel voor de lijn. Of misschien wel nam hij een stukje van de lijn mee. En dat betekent dat het breakpoint is overleefd door Aranska Rus. En dat het nu 40 gelijk staat. Maar ja, ze moeten oppassen, de Nederlandse. Goede eerste service nu. En daarmee komt ze op gamepoint. Kan ze er 5-4 van gaan maken. Ja, laten we hopen dan 6-4. En dat we dan een derde set krijgen. Want Nederland heeft dit punt zo belangrijk. Dit belangrijke punt hebben we zo hard nodig om de stand gelijk te trekken. Om nog uitzicht te houden op een goed resultaat dit weekend tegen Canada. 4-4 dus in de tweede set. 7-6 in de eerste voor Canada. NPO Radio 1. Het is 4:30, hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Dorald Megens. De veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid zegt dat er geen stoffen meer vrijkomen uit de lekkende tankwagen in Alblasserdam. Vanmorgen ontstond daar een lekkage aan een tankwagen geladen met petrolat. En een stankwolk was tot in Meppel te ruiken. Nederlandse pulsvissers doen een dringend beroep op premier Rutte om een Europees verbod op pulsvissen tegen te houden. Ze vragen de premier om contact op te nemen met de Franse president Macron en EU-commissievoorzitter Juncker. Vanochtend werd namelijk bekend dat Brussel komende week vrijwel zeker besluit om het vissen met elektrische pulsen te verbieden. De fabrikant van de stints hoopt in september alle 3000 elektrische bakfietsen zodanig te hebben aangepast dat ze weer de weg op kunnen. Hij heeft zijn klanten geschreven dat hij alle stints wil laten vallen binnen het nieuwe toelatingskader voor bijzondere bromfietsen. Dat moet er deze maand zijn. En de politie heeft gisteravond in Sittard een waarschuwingsschot gelost na een massale vechtpartij bij een café. Er probeerde iemand te vluchten en daarbij reed hij in op een agent. Niemand is gewond geraakt daar in Sittard. Wel zijn 5 mensen opgepakt. Ja, ook aangeschoven voor het weer. De wind overleefde, Burgerhoef. Ja hoor, zeker. Ja, het was inderdaad wel winderig. Ja. Maar goed, een stormachtige wind in de kustgebieden en een harde wind in het binnenland vlagen tot zo'n 90 km per uur. Tuurlijk, het waait, maar het is ook niet overdreven erg. Hebben we dat al gehad? Gaat het wegtrekken? Ja, de wind neemt nu af. Morgen gaat die overigens wel weer eventjes toenemen. Dat gaat gebeuren nadat er een actief regengebied over is getrokken. Het is nu droog. Het blijft vanavond een groot deel van de avond droog. En in de nacht begint het dan weer te regenen. Morgenochtend een natte periode. De vroege ochtend dan even wat droger. En in de middag regent het dan weer harder. En vooral in de middag steekt dan ook nog weer even de wind de kop op. Gaat draaien naar west tot noordwest. In de kustgebieden hard, windkracht 7. Misschien eventjes een windkracht 8. Zal kortdurend zijn. Flinke vlagen erbij. En dan langzaamaan wat luwend later op de zondag met 6 tot 9 graden. Nou, lekker weer, lekker warm voor de tijd. Lekker sport kijken, ja. En luisteren natuurlijk. Oké, okay, dankjewel. Radio 1, NOS langs de lijn. Dan gaan wij weer naar Insel. En om nog even in de sfeer van het weer te blijven, Sebas, het is nog een beetje de stilte voor de storm daar, hè? Ja, inderdaad. Alhoewel Peter Michael wel op dit moment sneller rijdt dan het schema van de Canadees Graham Fish. Die dus uitkwam op 13.05.69. Hij rijdt een 2,5 seconden sneller. Hier in Insel trouwens, waar er natuurlijk sinds een aantal jaren een dak op deze ijsbaan ligt. Vroeger was dat niet het geval. We kennen allemaal de beelden nog wel van vroeger. De sneeuwrandjes. Het is een prachtige mooie winterdag trouwens geweest hier in Insel. Met een lichte bewolkte lucht. Een paar graden vanmorgen boven het vriespunt en vanmiddag weer onder het vriespunt. En op dit moment treedt langzaam maar zeker de schemering in. Zo rond 3 minuten over 4:30. En Peter Michael die heeft een voorsprong van meer dan 100 meter op zijn Noorse opponent Ole Bjørnsbøen Naas. Die heeft hij dus op achterstand gereden. Maar levert wel in op de Canadees Graham Fish die dus rit 2 won. Peter Michael die bij de 6400 meter is. 31-4. Ja, Ted-Jan, hij heeft lang die rondetijden laag in de 31 kunnen houden. Maar nu zie je wel dat het moeilijk begint te worden, hè, bij ja, Michael. Hij is nu hard voor aan het werken en hij heeft de rondetijd weer iets naar beneden getrokken naar een 31-4. En dat is redelijk in de buurt van wat Graham deed, maar Ik denk toch dat hij te veel tijd aan het verliezen is. Hij rijdt nu met twee handen op zijn rug door de bocht heen. Een techniek die hij meegenomen heeft uit het skileren, denk ik. Ik heb hem dat nooit eerder zien doen. Maar... Hij heeft nog niet, zoals Hendrik vroeger had, ook de handen bovenop de knieën. Die duwde zichzelf dan echt vooruit. En het gaat nu niet meer zo goed met Pieter Michael. Want hij ligt met nog 8 ronden te gaan. Dus duurt nog wel even. Inmiddels 1700ste achter op het schema van Graham Fish. De Canadees dus uit rit 2. En dat betekent dat Pieter Michael het heeft geprobeerd, maar gaat het niet redden om in deze de laatste rit voor de duel, de snelste tijd van die Canadees Fish te verbeteren. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a place to lay my head tonight. Op met slowdown. Zullen we voorlopig maar even niet doen. Hè? We gaan naar Mark Brasser. Mark, wat gebeurt daar in die tweede set met Arantxa Rus? Ja, een hele goede game van Arantxa Rus. Bij een stand van 5-4 in haar voordeel was het Françoise Abanda die aan het serveren was om er 5-5 van te maken. Maar Rus in de verdrukking, hoor. Ze stond echt onder druk. Het was Abanda die in een paar rallies het initiatief had. Maar Rus knokte. Die vloog van hoek naar hoek, van voorhand hoek naar backhand hoek en weer terug. En ze heeft uiteindelijk de breken te pakken en daarmee dus de tweede set 6-4 voor Arantxa Rus. Knap, sterk teruggekomen. Zeker, zoals ik al zei, in die game waarin ze toch wel behoorlijk onder druk stond. Onder druk werd gezet door Abanda. En die toen nog een beetje op het bankje zit. Zo van, ja, hoe kan deze game waarin ik toch het initiatief had, hoe kan me die zo uit mijn vingers zijn geglipt? Nou ja, het is wel gebeurd. En dus krijgen we een derde set. En dat betekent dat de kans en de hoop voor Nederland nog altijd levend is op een goed resultaat hier in Den Bosch dit weekend. Bijna 2 uur zijn we bezig in deze partij. Eerste set 7-6 voor Canada. 10-8 in de tiebreak. En de tweede set 6-4 in het voordeel van Arantxa Rus. We krijgen dus een derde. Gaan we naar Sebastian Timmerman. Best lang af en toe, hè, zo'n 10 kilometer, Bas. Ja, het kan lang duren, maar ja. Het was alweer een grappige rit tussen Pieter Michael en die Noor Oerlebjörns Moen Naas. Nu inderdaad Michael, met zijn handen op zijn benen. Ja, nu wel, Alain Hendrik. Michael die werd wakker geschud als het ware door die Noor. Want die kwam terug in de race. De rondetijden van Michael die trouwens de rit wint. In 13-13-72, tweede tijd na drie ritten. De Noor kwam dus terug. Maar ja, Pieter Michael is een echte tegenstanderrijder. Dat vindt hij wel leuk om dat duel aan te gaan. Versnelde toen Naas net iets voor hem uitreed. Daarmee leverde hij net een tikje uit, of deelde hij een tikje uit aan Naas. Die daarmee verslagen werd. En Michael die herpakte zichzelf, vond toch nog wat energie. En ging weer terug van 33-2 naar een slotronde 31-8. Blijft toch altijd een opmerkelijke rijder. Maar ik denk, Tedjan, dat hij dit seizoen, hij heeft een marathon schaatsen gedaan. 4 keer podium gereden in Nederland. Misschien te weinig lange baan heeft gereden om echt hier te kunnen uithalen. Ja, de lange baan is natuurlijk een beetje een aparte discipline. Want je moet vanaf het begin af aan gewoon echt hard rijden. En je kunt het nergens laten liggen. En als je veel marathons en inline hebt geschaatst, dan moet je altijd wat bewaren voor het laatste. En dan is het lastig om vanaf het begin af aan heel diep te gaan. Ja. Jouw landgenoot Graham Fish staat nog altijd aan de leiding. We hebben 3 ritten gehad op de 10 kilometer. 13.05.69 na dit wel. Ja, dan komen de matadoren in actie. Bergsma, Rumjantsev, Beckert, Semerikov, Roest, Giotto, afijn. Steven op het middenterrein. Hij pelt daar een beetje de stemming. Zag je net volgens mij ook heel even kort met Jillet Anema praten, klopt dat? Ja, dat klopt, want ik wilde graag dat Jillet even bij mij bij de microfoon kwam. Hij zit daar een beetje om zich heen te kijken. Maar hij zei, ik moet nog even naar Jorrit Bergsma toe. Want Jorrit Bergsma die is hier natuurlijk al, moet zo meteen na het wel, in die eerste rit na het wel in actie komen. En die was al een beetje aan het warmlopen. En die zit nu op het bankje met zijn handen aan zijn schaatsen, de veters secuur vast te strikken. En Jillet Anema die keek voor zich uit en die draait nu toch weer even naar Jorrit Bergsma toe en die fluistert hem nog wat in. Het zijn de laatste aanwijzingen zometeen voor die 10 kilometer van Jorrit Bergsma, die voor Jorrit Bergsma natuurlijk in goud moet eindigen. Alleen daar zal hij tevreden mee zijn. Want dat is hij aan zijn stand verplicht. Na die 5 kilometer van afgelopen week ging dat minder. Hij had slecht geslapen in de nacht daarvoor. Het is de vraag of hij nu wel helemaal okselfris aan de start zal verschijnen. Ik kan heel hard gaan roepen naar Jillet Anema dat hij bij de microfoon moet komen. Maar daar zal ik denk ik geen vrienden mee maken. Ik denk dat we daar even mee moeten wachten met het vooruitkijken met Jillet Anema op die rit van Jorrit Bergsma. Nou, doen wij het gewoon hier. Ja, hè? Met roepen we heel hard naar Mark Thijs. Daar gaan we ook vrienden mee maken. De Jillet Anema van deze studio. Ja, ik ben wel benieuwd op zich wat Jillet te zeggen heeft. Want Jorrit Bergsma maakte een aangeslagen indruk na die 5 kilometer. Die by far niet zo reed zoals hij kan rijden. Dus het is echt een vraagteken. Het is wat dat betreft ook een hele gekke 10 kilometer. De Kramer is er niet. Dat is op zich al even wennen. Maar wie kan er winnen? Het is heel veel vraagtekens. Bergsma zei na die 5 kilometer, ik had slecht geslapen. Ik vond het apart in de zin, want ik dacht, misschien ziek of zo geweest, maar dat was het niet. Nee, dat was vreemd. Hij zei, ik heb de hele nacht spanning aan zou moeten kunnen, zou je toch zeggen? Ja, hij zei, ik heb de hele nacht wakker gelegen. Hij wist het zelf ook niet zo goed. Hij had een slechte reden. Hij reed ook niet een beetje niet goed. Hij reed echt dramatisch. Dus inderdaad, hij is de spanning gewend. Weet je, de man heeft Olympisch goud gewonnen, alles meegemaakt in zijn carrière. Dus dat was gek. Ja, Sebastian, je hebt hem gisteren ook nog gezien, hè, op de training, Jorrit Bergsma. Ja. Dus jij weet ook wel een beetje van hoe hij zich daar heeft voorbereid op deze 10 kilometer. Ja, hij zou gisteren een rustdag nemen, was in eerste instantie gezegd door Jillet Anema. Na die hele slechte 12e plek op de 5 kilometer inderdaad van eergisteren. Maar toen ineens, ik stond langs de baan met Jillet een beetje te praten. Die toen trouwens tussen neus en lippen door ook al zei, maar hij is ook gewoon niet fit. Hij was dus, had een slechte nacht gehad, maar hij was ook allerminst in goede doen. Maar verscheen plotseling toch op die training. Heeft daar een blokje gemaakt van zo'n 25, 30 minuten. En ik moet zeggen, dat zag er toch al wel weer een stuk beter uit toen. Gisterenmorgen had ook blijkbaar een veel betere nacht gehad. En zei toen zelf ook wel na dat inrijden, als het ware, op die tussendag tussen de 5 en de 10 kilometer, dat hij zichzelf gewoon wat comfortabeler voelde dan de dag daarvoor. Dus wat dat betreft vlakken we hem zeker nog niet uit. Jorrit Bergsma, die nog altijd op dat bankje zit naast Jillet Anema. Die zoals altijd weer die zwarte pet op zijn hoofd heeft en de armen over elkaar gebogen. Mark Tuitert, maar dan blijft toch die vraag van hoe kan dat, hè? De ene dag niet fit, de andere dag weer gewoon goed. Het is ook een beetje een soort jo-jo-seizoen, hè, bij hem. Ja, hij is vader geworden. Dat is natuurlijk al een. Dat heeft wel invloed, hè? Ja, voor hem wel. Hij heeft bewust de eerste paar World Cups die in Japan en Azië waren, heeft hij naast zich neergelegd om ook thuis te kunnen zijn. Maar natuurlijk, dat heeft hij bewust gedaan. Daarna is hij op trainingskamp geweest. Hij heeft weinig wedstrijden gereden, maar op de enkele afstanden reed hij een fantastische 10 kilometer. Ja. Dus ja, hij staat er gewoon. Hij kan dit. Maar ja, het is ja, even niet fit. Wat bedoelt Jillet Anema daarbij precies? Heeft hij koorts gehad? Heeft hij iets? Het kan natuurlijk dat je even 2 dagen dat er niet uitkomt wat minder voelt. Als dat precies op een dag is dat je een wereldkampioenschap moet rijden, dan heb je gewoon dikke pech. Dus laten we hopen dat hij weer in goede doen is. De 10 kilometer is nog meer dan de 5, helemaal zijn afstand. Ja, maar is hij mentaal misschien toch ook wel een beetje kwetsbaar? Dat af en toe die invloeden van buitenaf, of bijvoorbeeld een keer een nacht niet goed slapen, ja, dat bij hem wel invloed heeft? Nou, ik ben daar een beetje voorzichtig mee om dat te zeggen. Ik ken hem niet als mentaal kan hij dat aan. Hij is gewoon een andere persoon dan Sven Kramer, hè, waar we vaak naar kijken. Hij moet in zijn ritme komen. Hij moet zich lekker voelen. Hij kan ontzettend hard schaatsen. Dus dat kan hij ook op onder druk. Dat heeft hij allemaal vaak genoeg bewezen. Dus laten we met de lezing van Jillet Anema weggaan. Dat hij gewoon inderdaad niet lekker was. Dat klinkt als de meest logische verklaring. En roest, is dat net zo'n onzekere factor? Heel sterk in het begin van het seizoen, maar het lijkt ook zijn beste vorm gehad te hebben. Of mag je dat niet zeggen? Nou ja, afgaande op de 5 kilometer die nog steeds goed was, was het niet zo overtreffend en verbluffend als hij in het begin van het seizoen deed. Hij heeft de 10 kilometer ook dingen laten zien die we eigenlijk nooit misschien wel van hem verwacht hadden, omdat het toch meer 1500 meter specialist was en is. Maar, nou ja, hij reed nog steeds hard, hè. En de 10 kilometer is voor hem ook. Hij rijdt in de laatste rit tegen Semirikov, waar hij waarschijnlijk niet zoveel aan gaat hebben. Maar ik denk dat hij misschien ook wel wakker geschud is door die 10 kilometer toen op het EK Allround tegen Sven Kramer. Rechtstreeks duel in de laatste rit. Aardige slotronde. Die slotronde was geweldig. Dus dat kan. Hij kan in 1 keer zo'n slotronde, maar dat was te laat. Ja. Dus hij had daar Europees kampioen kunnen worden. Dus ik denk wel dat hij scherp aan de start staat en dat hij die fout niet nog een keer gaat maken. En misschien hoeft hij ook wel niet iets heel uitzonderlijks te doen. Als Jorrit Bergsma dat ook niet doet. Een Roumantsev is ook heel gevaarlijk. Maar de vraag is, moet je uitzonderlijk zijn vandaag om te winnen? Dat is, misschien hoeft dat wel niet eens. Er staat een beetje misschien wel de mazzel voor die 2 Nederlandse matadoren. Ja, nou ja, ja. Ja, het is wel koffiedik kijken. Voor hetzelfde geld heeft Jorrit Bergsma. Dat zal toch niet gebeuren, hè? Ik bedoel dat er nu ineens een buitenlander na al die jaren met zo'n titel aan de haal gaat. Dat hebben we op de 5 kilometer gezien met de Pedersen. Roumantsev, Tedjan Bloemen gaf het ook al aan. Dat is wel een hele gevaarlijke klant, hoor. Die reed een goede 5 kilometer. De Russen rijden als team goed. Die laten zien dat ze hier pieken, dat ze goed zijn. Een Beckett is ook, ja, voor de overwinning zal niemand hem opschrijven. Voor het podium heeft hij al 2 keer gedaan op een week afstanden wel. Een Roumantsev is een gevaarlijke, is een duveltje uit het doosje. Als Jorrit Bergsma en Patrick Roest niet zo goed zijn als we misschien wel eens verwachten, dan kan het zomaar wel gebeuren. We gaan even buurten bij het short track, want je hebt weer een nieuwe finale, Jorrit van den Berg. Ja, over 10 gesproken. Ik zie 10 man op het ijs met een Koreaanse revelatie. En daar zien we er elk jaar wel eentje van. Gunwoo Kim, die nu als eerste over de streep komt in de finale. 1500 meter voor mannen voor zijn landgenoot Hong. En waarom vertellen we u dat? Dylan Hogewerf reed mee in een finale, dus met 10 deelnemers op het ijs. Hij zat de hele tijd achterin op de manier waarop hij dat altijd doet. Hij probeerde naar voren te sluipen. Maar dat was ook gezien het aantal rijders op het ijs. En gezien de klasse van sommigen, met name die Gunwoo Kim, dat is echt een mooie man voor de toekomst. In dit geval een onmogelijke opdracht. Hij kwam niet in de buurt van de ereplaatsen, niet in de buurt van de medailles. De 2 Koreanen wel. De stand in de wedstrijd is dus weer gelijk getrokken bij de Fed Cup Nederland tegen Canada. De wedstrijd tussen Aranska Rus en Françoise Abanda, Mark Brasser. Maar ja, 1-1 in sets, dan moet ze nu toch wel even doorhakken. Ja, nu moet ze zeker doorhakken, Aranska Rus. Ik moet zeggen dat ze wel beter is gaan spelen in de partij. Wat rustiger. Ze heeft af en toe een slag, want dan lijkt het wat ongecontroleerd. Dat had ze in de eerste set, voornamelijk dat ze wat afzwaaiers, wat fout had. Maar ze begint eigenlijk steeds soliderder. Ja, dat is geen Nederlands woord volgens mij, maar meer solide, zo moet ik het zeggen, begint ze te tennissen. Goed zit ze in de rally. Het is wel Abanda die 40-15 voorstaat in haar eigen service game. 40-30 wordt het nu, omdat de Canadees een bal uitslaat met de backhand. 1-0 in het voordeel van Aranska Rus, die begon is met serveren in deze derde set. We zitten inmiddels 2 uur en 2 minuten zijn we onderweg in deze partij. Aranska Rus hield haar openingsgame. Dat is natuurlijk belangrijk. Ze heeft het voordeel dat ze mag beginnen met serveren in deze derde set, dat als ze hem houdt, nou is dat natuurlijk niet altijd zo geweest in deze partij, maar goed, in deze fase nog wel, in deze eerste game nog wel, dat het dan steeds aan de Canadezen is om terug te komen. Hè. Die kijkt dan steeds tegen een achterstand aan, weliswaar een kleine achterstand, hè, en dan gaat het nog op service, maar toch verder gelijk nu, goed agressief punt van Aranska Rus, goed ingekomen, legt ze de volley weg, ze is ook wat agressiever inderdaad gaan spelen. Net zagen we er ook een keer aan het net, legde ze een volley mooi weg, en ze komt nu van 15-40 of van 40-50 15. In het voordeel van de Canadezen komt ze terug tot vierde gelijk. Het ziet er goed uit wat Aranska Rus laat zien. Zoals ik zei, beter gaan spelen. Niveau opgekrikt in deze partij. Of het voldoende is, dat gaan we zien in deze derde set. Ik zeg u nu vast voor de vaste luisteraars dat we het nieuws van 5 uur gaan uitstellen. Want we gaan ons opmaken voor de 3 slotritten. En die duren even, dat weet u, bij de 10 kilometer. Sebastian Timmerman, want het gaat langzamerhand aanstaande zijn. En Bergsma is de eerste van de matadoren die we gaan zien. Tegen een jongen die ook aardig kan schaatsen. Alexander Rumjantsev, 32 jaar uit Argalesk. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, denk ik niet. Maar het ligt in ieder geval zo'n 1000 kilometer ten noorden van Moskou. Aan de boorden van de Witte Zee. Daar komt die Rumjantsev vandaan. Voor de mensen die niet alleen naar de radio luisteren, maar ook wel eens schaatsen op televisie kijken. Dat is die lange Rus. Schaatsen altijd een beetje voorover met het bovenlichaam. Niet helemaal plat, diep in die houding. Maar dat bovenlichaam altijd behoorlijk omhoog. En de man die gezien is met een behoorlijke baard, die heeft hij nu ook laten staan. Wel keurig netjes getrimd. Hij schaatst op dit moment voor ons langs. Witte bril op de kop. En dan zien we dat Jorrit Bergsma gewoon nog even wat extra tijd neemt. Want het fluitje van de starter is al gegaan. Dat betekent dat de start aanstaande is. Maar op het moment dat Rumjantsev zich al omdraaide en zijn trainingsjasje uitdoet, dat gooit hij op dit moment neer op de binnenboarding. Hij gaat er zelfs even bij zitten en hij doet de ijsjes even schoonmaken. Kwam Jorrit Bergsma langs gesneld. Die dacht, ik wil nog even wat extra tijd nemen om het ijs te laten om het ijs even te laten liggen. Nou, dit wel, Ted-Jan, is dat inderdaad bewust gedaan door Jorrit, denk je? Ja, dat denk ik wel. Na dit wel is het ijs altijd net even wat zachter. En het heeft eventjes een minuut of 5 nodig voordat het echt ideaal snel is, zeg maar. Ja, hij rijdt op dit moment nog altijd de hoogte van de startlijn, 500 meter. Terwijl Alexander Rumjantsev al klaar staat. En Jorrit Bergsma dus nog altijd niet bij de start gemeld. Steven, op het middenterrein. Jij zag denk ik ook wel de scheidsrechter Bert Timmerman ook even met zijn arm zo de gebaren maakte van schiet nou eens op, man. Ja, Jorrit, Bert Timmerman stond recht voor mijn neus. Inderdaad, als een vader die zijn kinderen maanden nu toch eindelijk eens een keer mee te komen. Want Jorrit Bergsma, die rekte de boel op. En dat gaf Jillet Adema aan het voorbijgaan zojuist ook aan. Ze waren een beetje ontevreden over hoe dat ging met die dweil. En dan het ijs op moeten. Niet helemaal weten wanneer. En hoe lang je dan kan voorbereiden op de start. Sebas. Ah, dat was de reden dat ik Jillet Adema inderdaad straks, terwijl wij even zag praten. Want voor onze neus is het startschot gegeven. Voor de eerste rit na de dweil. Rit 14 kilometer. Jorrit Bergsma, Alexander Rumjantsev. Dat was de reden dat ik inderdaad Jillet Adema straks ook al met een afgevaardigde van de ISU, die een beetje zo tijd schema in de gaten houdt, een discussie zag voeren. Dat zal dus daarover zijn gegaan. Goed, Jorrit Bergsma begonnen in de binnenbaan. Inmiddels rijdt hij al in de buitenbocht, want we zijn al zo'n 300 meter ruim onderweg. Tegen die Alexander Rumjantsev, die werd dit seizoen tweede bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów. Maar dat werd hij achter Marcel Bosker, want Bergsma, die reed daar ook wel mee, maar die reed toen in de B-divisie, maar was qua tijd wel weer sneller dan deze Rumjantsev, die 2 dagen geleden op de 5 kilometer, ik meen 400ste, zeg ik uit mijn hoofd. Ted-Jan, sneller was dan jij, klopt dat? Moet ja, ik gaf wel even een behoorlijke gil in de kleedkamer toen ik hem over de finish zag komen met een paar honderdste sneller. Maar uiteindelijk ging het op een 4e plek en niet om een 3e plek. Ja, 400ste was het verschil inderdaad tussen Rumjantsev en jou en jij. En het was dan in het voordeel van de Rus, die op dit moment ook op de baan leidt. Rondetijd voor hem 30-7. De eerste ronde op snelheid voor Jorrit Bergsma in 30,8 seconden. 1:05:97 is 30-8 als basis iets waar Jorrit Bergsma wat mee kan, Ted-Jan? Ja, dat denk ik wel. Alleen hij moet op dit moment niet langzamer gaan rijden. Want ik denk dat met wat we gezien hebben in de eerste paar ritten, zal hij toch in de eerste helft van de race die hoge dertigers vast moeten kunnen houden. En misschien wel naar de 30-5 moeten trekken. Allebei zijn ze van het bouwjaar 1986. Jorrit Bergsma van 1 februari 86. Rumjantsev van het einde van dat jaar, 5 december, werd hij geboren in 1986. Rumjantsev, de Rus, aan de leiding op dit moment. Jorrit Bergsma, die zag het rondebord van Jillet Adema. En er stond een 0 en een 8 op. Het eerste cijfer ontbreekt altijd op het rondebord bij het schaatsen. Dus dan weet Jorrit Bergsma ook dat dat een 30-8 is geweest. Dat hij het gat moet dichtrijden naar Rumjantsev. Daar slaagt hij net niet helemaal in. De Rus leidt nog altijd naar 1600 meter. Rondetijd 31-2 voor Rumjantsev. En 31-8 voor Jorrit Bergsma. Die houdt de rondetijden wel. Keurig netjes binnen de 31 seconden. 3 ronden op rij met nagenoeg dezelfde rondetijd. Dat is de basis voor deze 10 kilometer van Jorrit Bergsma. En je ziet dat Roem Jansef Jorrit Bergsma wel echt als tegenstander gebruikt, Tedjan. Ja, ik denk dat Roem Jansef voor Jorrit ook een hele goede tegenstander is. Want we noemen hem ook wel Mr. Consistency. Hij rijdt eigenlijk nooit een slechte race. En hij rijdt ze ook heel erg vlak. Dus voor Jorrit is dit een hele betrouwbare tegenstander. En ja, als hij daar gewoon makkelijk bij kan blijven en hem in de tweede helft kan verslaan, dan weet hij gewoon dat hij heel goed bezig is. Ja, dat is lekkerder dan bijvoorbeeld tegen de hier afwezige Sven Kramer. Dat is natuurlijk iemand die menigmaal ook in zo'n race de afstelling zo maakt dat hij echt in één keer de klap uitdeelt, moet demareren of wil demareren. Ja, dan moet je maar mee zien te gaan. Dit is dus een andere manier van rijden, een andere stijl van rijden. Het gaat mooi gelijk op, 30-6 voor Jorrit Berg. Met nog 19 ronden te gaan. 30-9 voor Roem Jansef. Het levert allebei een doorkomsttijd op van in de 3-0-9. 3-0-9-36 voor Roem Jansef. Ietsje langzamer, maar dat ging echt om een paar honderdste, was Jorrit Bergsma. En dan kijk ik ook alvast even naar het baanrecord. Daar rijden ze een seconde binnen. Het baanrecord staat op naam van Bob de Jong. 12-48-20. De tijd waarmee Bob de Jong in 2011 bij het WK, toen nog gehouden in maart. Overigens niet midden februari, maar eind maart. Of begin maart, pardon. Toen de wereldtitel greep. Jorrit Bergsma, 30-9 nu als ronde. 30-6 voor Roem Jansef. 3-40-04 had de Rus. Dat was even een mindere ronde. Hij laat er even een paar tienden liggen, Tedjan. 3 tienden om precies te zijn. Ja, het is nog eventjes zoeken naar het ritme voor Jorrit. En ja, het is altijd lastig in het begin om je snelheid te vinden op zo'n 10 kilometer. Want het is zo lang en je schaast eigenlijk zo ver van wat je kan af. Je bent nog zo aan het inhouden in het begin van die race. Dus dan kunnen de rondetijden nog wel eens fluctueren. En dat gebeurt dus ook. Want nu is het weer keurig netjes 30-6. En nu is dan na ruim 4 minuten. 4 minuten, 10 seconden en 82 honderdste noteerde Roem Jansef net. Die op de kruising ook weer heerlijk naar Jorrit Bergsma kan toerijden. En dan moet Bergsma nu wel oppassen dat de rust niet een klein gaatje of dat kleine gaatje extra vergroot. Je ziet Bergsma ook aanzetten aan het einde van de buitenbocht. Het verschil is zo'n 4-5 meter in het voordeel van Roem Jansef, die inderdaad een hele goede rondetijd neerzet, hoor. 30-5. Dat is namelijk zijn snelste ronde sinds hij, zeg maar, ja, bezig is aan deze 10 kilometer. En dat was allemaal naar de 3600 meter. Nu moet het antwoord komen van Jorrit Bergsma. En dat komt er nog niet. Roem Jansef, die voert de druk op. Die zet eventjes die druk op de ketel. Dat doet hij op dit moment nog een keer in de buitenbocht. En die langere man van deze twee, die lange Rus, die breedgeschouderde Rus ook, uit het noorden van Rusland, blijft Jorrit Bergsma ook voor na 4 kilometer. Al is Bergsma in de rondetijd nu wel een tiende sneller. 5.12.75 was de doorkomsttijd van Bergsma. 5 en 6 seconden sneller dan het schema van Graham Fish. Maar dit doet Roem Jansef wel goed, Tedjan. Want hij heeft nu op de kruising meer aan Bergsma dan Bergsma aan Roem Jansef heeft. Ja, zeker. En Roem Jansef die neemt nu ook het initiatief in de race. En die rijdt nu gewoon rond tijden waar hij zich comfortabel bij voelt. En het is nu aan Jorrit om het gat te dichten. En die rijdt niet misschien op de rondetijden die hij zelf graag zou willen rijden. En dat is zo in de eerste helft van zo'n 10 kilometer wel een beetje lastig eigenlijk. En niet ideaal voor Jorrit zijn race. Ja, hij rijdt dus wat dat betreft net een klein beetje achter die feiten aan dat Roem Jansef nu de lakens uitdeelt in de afgelopen ronde. Ook weer een tiende sneller was dan Bergsma. Ik vind Bergsma ook wat wilder rijden al als ik kijk naar zijn bovenlichaam. Hij komt nu wel onderdoor trouwens. Dat ja, is een goed teken. Ik probeer te kijken naar zijn gezichtsuitdrukking, maar ik kan het niet spotten hoe hij erbij kijkt. Nee, hij trapt zo nu en dan wel een beetje ook naar achter, maar waar Roem Jansef nu een 31er noteert, en dat is voor hem voor de tweede keer 31 rond, blijft Bergsma keurig netjes in de 30ers en versnelde die zelfs 2/10 30-5. Dus Jorrit Bergsma lijkt weer wat meer in de race te zitten dan eerder in deze 10 kilometer. Ja, ik kan het nu ook zien dat zijn gezichtsuitdrukking er iets rustiger, vrij rustig uitziet. Ja, Jorrit Bergsma dus zij aan zij met Alexander Roem Jansef op weg naar de 5200 meter. Mark Duitert, even hier vanuit de studio. Het ziet er prachtig uit voor ons leek. Is het een mooie rit ook? Ja, het is een mooie rit. Ze hebben veel aan elkaar. Je ziet dat degene die onderdoor komt, hè, je kruist van buiten naar binnen, steeds de iets snellere rondetijd rijdt. Dus ze rijden zeker wel op elkaar. En ze rijden eigenlijk de rondetijden waar ze nog alle kanten mee op kunnen. Dus ook nog een 12.46, 12.47, wat onder het baanrecord zou zijn. En wat zeker wel bijna de tijd zou zijn, denk ik, die nodig zal zijn voor een overwinning. Dus daar koersen ze op af. En ik ben benieuwd hoe ze elkaar kunnen opzwepen om nog harder te gaan dan dit. Dus wie neemt het voortouw? Wie durft er zometeen echt de 30 laag in te gaan? Jorrit Bergsma nu een 30-6 zet hij neer. Dus ja, hij heeft hem wel vlak gevonden op de 30,5. En dat moet nu ook. Sebastian Timmerman dan met de slotfase van deze race. Jorrit Bergsma dus. Je ziet dat Roem Jansef ook wel weer het ritme heeft herpakt naar die 31er. Dat was even een uitschieter, die 31 rond. Hij ook weer terug in de 30ers. En ook weer terug naast Jorrit Bergsma. Het is leuk hoor. Dit is echt mooi om naar te kijken, deze 10 kilometer. Omdat het niet alleen gaat om de tijd. Het is ook echt een duel op dit moment. Zij aan zij. Roem Jansef nu weer een tiende sneller dan Bergsma. Ze jutten elkaar op deze manier. Op een mooie manier ook op. 7:46:18. De Rus en daarmee is hij nog altijd een dikke seconde sneller dan het schema-baanrecord van Bob de Jong uit 2011, 8 jaar geleden. En nu is het weer de beurt aan Jorrit Bergsma. En dan zie je inderdaad dat Jorrit Bergsma keurig netjes weer onderdoor komt geschaatst. Het ene moment dachten we er straks, het wordt het weer niet voor Bergsma. Maar nu, Ted-Jan, maakt hij toch weer een veel betere indruk gezien ook die rondetijd. Ja, ik moet zeggen dat ik nu toch van mening ben dat Jorrit toch wel degelijk lekker in deze race is gekomen. En een rondje 30-5 nu is ook lekker als je de kruising opkomt. Dat je ziet dat die rondetijd toch eigenlijk zonder veel moeite te doen gewoon naar beneden komt. Ja, als je trouwens nu toe zit te kijken naar dit duel, wat nog steeds een duel is, want Roem Jansef komt terug. Denk je dan toch niet stiekem van, oh, ik had die toch wel willen rijden? Ja, kijk, ik vind het natuurlijk heel mooi om een 10 kilometer te rijden. En als het goed gaat, is dat heel erg gaaf. Maar op dit moment